Конец. Як просто гэта слово і многозначно, завжды нова. Як часто мы под крыжам муки, утомленні духу узносим руки і вочы поўныя гарэння і прагнем мігу вызвалення. Шчаслівы міг, бо палі путы. Канец, і нейкі круг замкнуты у небыццё ідзе і гіне, каб месца іншай даць часіне. І вера ў той канец неўхільны знішчае тлен гнілы магільны. Конец, як много разважання і засмучонага пытання ў гэтым простым, страшным слове, пры іншым з'явішчы і ўмове, калі астатнюю мяжою канец кладзецца між табою і тым, што дорага і міла, што душу грэла і хіліла, і сэрца моцна парывала, як гімн у вуснах перавала. Калі змутнелаю вадою, дзе сонца цешыцца сабою, шуміць ён вольны і імкненны, і гучна звонны, і белапенны, і ты, маё апавяданне, жыцця адбітак, разважанне, нязжыты след прасцяцкай долі, адвечны водгук праўды, волі, ужо бачыш дзень свайго змяркання. І сціхне ліры звон тужлівы, бо блізак захад твой маўклівы, апошні крок твайго блукання. І смутна мне, я жыў з табою, адною думкаю, душою, насіў цябе, як носіць маці, няясны воблік той дзіцяці. Ды ты, відаць, не ўміг шчаслівы на свет радзілася бурліва яшчэ далёкаю вясною, замураванаю сцяною, у няволі жудасная строга, калі над намі ноч аблога навісла цемраю густою і гнула цяжкаю пятою, як неадхільная навала усё, што жыцця асвятляла. Ды ноч мінулася памалу у агульным жыцця перавалу, а там дарога, зноў дарога, разлука з краем і трывога, і паднявольнае блуканне, і гэта нуднае змаганне за інтарэсы жывата, ды зноў варожая пята. Як часта я жывіў табою у разлуцы з роднаю зямлёю, гадзіну смутку, летуценне і момант радасці, натхнення, святым агнём душа палала і злучнасць згоду адчувала таемных чараў сугалосся, і чула шум тады калосся ў народных гонях на далёкіх і песні жнеек яснавокіх, а выгляд горак крутабокіх, лясочкаў, хвоек кучаравых, такіх прыветных і ласкавых, як дабрадушныя бабулі, і грэлі сэрца, і гарнулі, у вачах стаялі, як жывыя. Дрыжалі струны гаваркія, у агульны тон суладдзя гралі, і на нявідныя скрыжалі трох неажыццяў цюленых слоў пісалі напісы вякоў. Ды так, часіна развітання, апошні крок твайго блукання. З зямлёю клопат быў вялікі. Прыйшлося ездзіць да хадыкі, ды варушыць галавою над гэтай справай грашавою, а грошы ішлі, плылі, як сліна, аж высякалася чупрына і брала нейкая нудота, і адпадала ўся ахвота зямлю купляць і нават жыць. такая хваля набяжыць, а колькі гэтай валакіты, і ўсе на грошы прагавіты, таму рубель, таму двадцатку, а ўсё няма ладу парадку, куды ні кінься і ні ткніся, бадай яны былі звяліся, і ўсе натарусы, канторы, іх пісакі, кручкатворы. Вандруеш быў той чартавіцы, ці дурань сам, ці ўсе дурніцы, ці проста к пяць цябе дурнога, бо ты не ведаеш нічога, а толькі грошы выцягаюць, але на грош не памагаюць. Прышлося дзядзьку весці справу і папацець такі на славу. Бывала, вернецца з дарогі, бяда і смех з яго нябогі, сярдзіты, чорны, як махнуша, і нават нос той дуля груша, відаць, таксама не ў гумору, і задзярэцца больш у гору. Малыя шэранькія вочкі яшчэ больш звужваюць куточкі, глядзяць з-пад броў зусім панура, і ўся выраза яго хмура. У хаце ў першыя часіны маўчыць, не кажа пра навіны, зямлі не лае і не хваліць, але канторы агнём паліць, і крэпасць купчую без меры кляне і жычыць ёй халеры, ды злосна кідае паперы на стол з кішэні і бубніць. Да дзядзькі страшна прыступіць. Але патроху і памалу ён траціць імпаты запалу. У яго душы сціхаюць громы, ён зноў такі, як нам вядомы, лагодны, добры, клапатлівы, на ўсё спагадны і руплівы. Праз нейкі час сямейка ў зборы, тут маці сходзіць да каморы, нясе з банішча тварагу, каб скрасіць дзядзькаву тугу, залье туды яшчэ смятаны. І дзядзьку хоць кладзі да раны. Смятана гэта з тварагом, краса дзяўчына з жаніхом, хоць зараз іх вядзі да шлюбу. І вось маўклівасці той шрубу адкруціць дзядзька з галавы, вясёлы робіцца жывы, і ўсе прыгоды, ўсе нягоды, ўсе парогі перашкоды пачне апісваць сакавіта і пераймаць таленавіта пісцоў, іх закіды намеры за тыя копіі паперы ў тваю сярмяжную кішэню спрытней, глыбей засунуць жменю. Ох, трэба ведаць іх, псялы, так сказаць жа, гэта іх прыбытак. Сядзіць, расказвае Антоні, што чуў, што бачыў з заблонні, хадыку высмее часамі і яго мухі з камарамі. А скончыць тым апавяданне, што многа трэба вандраванні гэтай нуднай цяганіны, каб дацягнуць да палавіны. Так многа клопатаў з зямлёю. Як цяжка голую рукою рабіць, вясці такія справы. І больш той гутаркі і славы, і гэтай зайздрасці і плётак, дзядзькоў дасужых, і іх цётак, і ўсіх наогул сваякоў, бо чалавек ужо такоў, ну, больш галасу, чым карысці. Ох, цяжка, цяжка ў людзі выйсці і моцна стаць на свае ногі, бо многа ў свеце вас парогі. І часта роздраж іх быту над імі зляжа, як навала, і гэта даль падчас пужала, як нейкі лёс пусты, сярдзіты. І засмуткуеш паняволі ад гэтых думак цёмнай долі, калі набытак і скарб хатні ідуць на звод на той астатні. Але ці ёсць? Ці ёсць парука, што будзе сэнс мець гэта мука? Ці дасць зямля табе збавення ад злога панскага насення? З адным рассватаешся тут, там у другі залазь хамут, паныш розныя чынушы, і там патрапяць выбіць душы і павыцягваць з цябе жылы, бо ты без права і без сілы. Такія думкі разважанні, як молат білі ў сэрца ганне. Тут справа не ў сваёй сядзібе, а ўладзе гэтым уся злыбіць. Хмурнеў тады Міхал таксама. Няўжо ж у свет замкнёна брама? Няўжо старанне пойдзе прахам? Пытаў Міхал сябе са страхам. Ды цяжка мары думкі траціць, пажыць,